Vi reste utan plan och mål. Vi levde mest på chans. Där någonstans i något land, under månen i en dans. När jag blundar ibland känns det som det var igår. När vi dansade till sången som blev vår. Om dagarna går och min längtan känns svår, vad händer var gång när vi spelar vår sång? Känner jag dig, då finns du hos mig. Låt natten bli lång när vi spelar vår sång. När mörkret fallit utanför, när gryningen är svag, din kärlek strålar varm och klar och föder en ny dag. När jag blundar ibland, som vi delade en gång. Ja, när jag blundar ibland känns det som det var igår. När vi dansade till sången som blev vår. Om dagarna går och min längtan känns svår, något händer. Speed.